Εδώ είναι η Ελλάδα που... που είναι η Ελλάδα που... Εδώ είναι η Ελλάδα που... που είναι η Ελλάδα που... που είναι η Ελλάδα που... που νικάει. Το βρήκε. Ο Κώστης Χατζηδάκης είναι η Ελλάδα που νικάει. Όλοι εμείς ανήκουμε στην Ελλάδα που νικάει. Αν είχατε μια απορία και για αυτό το θέμα, σε ποια ακριβώς Ελλάδα ανήκουμε. Ακούγοντας πριν το δελτίο, η πρώτη είδηση αφορά την διένεξη εκεί των δύο της Δημάρ υπουργών, Μανιτάκη Ρουπανιώτη, και ο κύριος Ρουπανιώτης απέδωσε σε πονηρία. Πονηρία έτσι είπε, πονηρία. Είχε η ρύθμιση Μανιτάκη, που αποσύρθηκε βεβαίως την τελευταία στιγμή για να έρθει μετά το Πάσχα. Με Ρουπανιώτη ή χωρίς, με Μανιτάκη χωρίς, με πονηρία ή χωρίς, δεν έχει καμία σημασία, θα έρθει. Ό,τι έχει συμφωνηθεί γίνεται, ανεξαρτήτως αν είναι πονηρό ή όχι. Δηλαδή βγαίνει ένας υπουργός, σοβαρός μέχρι τώρα έτσι τον ξέραμε, από την επαγγελματική του συμπεριφορά, και χαρακτηρίζει, χρησιμοποιεί τον όρο πονηρία για κάτι που έκανε η κυβέρνηση. Αυτή εκτός από όλα τα άλλα που έχουν καταργήσει, δικαιώματα, μισθούς, συντάξεις, υγείες, παιδείες, όλα αυτά που ξέρουμε τρία χρόνια και τα λέμε, έχουν καταργήσει και τη λογική και τη νοημοσύνη και το αυτονόητο και τη σύνεση και τη σοβαρότητα. Όταν βγαίνει ο ένας και λέει για τον άλλον πονηρία, τι κάνεις εκεί αν υπάρχει πονηρία πρώτον? Τώρα που την νίκησες προσωρινά την πονηρία, αλλά θα ξανάρθει σε λίγο καιρό, πώς νιώθεις και πώς θα αντιδράσεις? Τι λες εκτός από το να βγαίνεις δημοσίως και να λες πονηρία, δηλαδή εσωτερικώς πώς τα χαρακτηρίζεις όλα αυτά? Συνολικώς μια κυβέρνηση που έχει πονηρία και προσπαθεί ένας να τη φέρει στον άλλο με διάφορους τρόπους, πώς θα μπορέσει να λύσει θέματα? Ερωτήματα αυτονόητα, μάλλον είναι μιας άλλης εποχής. Κανείς δεν τα θέτει σήμερα και κανείς δεν τα απαντάει πολύ περισσότερο σήμερα. Έχουμε άλλα θέματα. Το τραγούδι λέγεται Χαλιγκάλι που ακούμε. Είναι και η Αλίκη αλλά και η Τσαλιγοπούλη μαζί σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση. Και επιτέλους βγήκε ένας πρωθυπουργός και δεν είπε αυτό το κλισέ, το κοινότυπο. Κοινότοπο, ναι, που λένε όλοι, ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο. Επιτέλους, ο Αντώνης Σαμαράς, αντί για τη λέξη θυσίες, χρησιμοποίησε κάτι άλλο. Τα μανίκια του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Μέρα με την ημέρα αποδεικνύεται ήδη ότι η Ελλάδα σηκώνει κεφάλι. Η επανεκκίνηση της οικονομίας αρχίζει πάλι. Η επανεκκίνηση της οικονομίας είναι εδώ. Εμπρός στην πίστα. Μικρή μεγάλη. Επομένως η πατρίδα μας γυρίζει σελίδα. Μοντέρνος ο ήρωος, αληθινός χορός, το χαλιγκάλι. Πιστεύω πραγματικά ότι η ανάκαμψη δεν είναι μακριά και τελικά η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Όλα μαζί. Όλα μαζί τα ευχάριστα. Είναι αυτή η εβδομάδα το τι ευχάριστο έχουμε ακούσει. Εμείς εδώ από την πρώτη μέρα το παρακολουθούμε, το καταγράφουμε, το επισημαίνουμε. Βάζουμε και ωραία τραγούδια ευχαρίστησης και προς την κυβέρνηση. Και χαράς γενικότερα, ενώ μπαίνουμε και στη μεγάλη εβδομάδα. Αλλά δεν έχει σημασία. Καλά που έρχεται και η μεγάλη εβδομάδα, να μειωθεί λίγο η χαρά η γενικότερη, η ικανοποίηση και ο θρίαμβος της κυβέρνησης που πάνε όλα καλά. Πήραν μπρος και μπουλντόζες χθες. Πολύ σημαντικό αυτό για τον μπουλντοζιέρι. Οπότε. Έρχεται η μεγάλη εβδομάδα, θα πέσουν λίγο οι τόνοι. Το έχουμε νομίζω ανάγκη μετά από τόση χαρά και πανηγύρι να δούμε και λίγο μέσα μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι σταθμοί στη ζωή. Δεν ξέρω αν σας είπαμε, πέρα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός Αντώνης, ότι σώζεται και η Ελλάδα. Τώρα πάμε να σώσουμε την Ελλάδα. Για να σώσουμε την Ελλάδα, θα πρέπει να φτιάχνουμε τα δημόσια οικονομικά μας. Εσείς θα για να φτιάχνουμε τα δημόσια. Δεν λέω εγώ. Α. Όλοι μαζί θα πάμε. Καήκαμε. Ελάτε κι άλλοι. Τώρα πάμε να σώσουμε την Ελλάδα. Όταν τελειώνει, θα θέλεις πάλι. Για να σώσουμε την Ελλάδα, βρείτε καλύτερους για παράδειγμα. Όχι, δεν εγώ πάμε. Γιατί δεν κατεβαίνετε να εκλεγείτε που κοιτάζουν μαγικές λύσεις? Αφού να κυβερνήσει ο Παδάκ, θα λυθούν όλα. Πού είναι το πρόβλημα? Έχω δουλειά, κύριε. Αφού έχετε δουλειά, μην μιλάτε τότε συνέχεια με αυτόν τον τρόπο και την κυβέρνηση. Τι να κάνουμε δηλαδή? Ξέρετε κανένα καλύτερο να κυβερνάει και τον ξέρα? Για σας τον Τσίπρα θέλετε? Ποιον θέλετε? Τον Καμένο θέλετε? Ποιον θέλετε? Τόλμησε ο Παπαδάκης να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, αφού δεν μπορεί ο ίδιος να κατέβει και να διεκδικήσει, δεν μπορεί να λέει οτιδήποτε. Όποιος έχει δουλειά και δεν είναι πολιτικός και δεν κατεβαίνει να διεκδικήσει ψήφο και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορεί να έχει άποψη για την κυβέρνηση. Το είπε ο Άδωνης, σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Στοπ λοιπόν, σταματάμε όλοι. Εμείς έχουμε άποψη για την κυβέρνηση, πολύ καλή. Άριστη, φαντάζομαι. εξαιρούμαστε από όλους αυτούς που κάνουν τη γνωστή κριτική. Βεβαίως έχουμε ακούσει όλοι το Μητσοτάκη στα 95 του, το θαυμάζουμε από τότε που τον θυμόμαστε, εμείς από τότε που ήρθαμε στη ζωή. Όλες οι γενιές τα τελευταία 100 χρόνια έχουν βρει μπροστά τους το Μητσοτάκη σε διάφορες εκδοχές, είτε ως ιδέα, που μπορεί κάποια στιγμή η ιδέα Μητσοτάκη να πεθάνει, αλλά είτε ως άνθρωπος, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να πεθάνει, θα υπάρχει για πάντα. Ο Μητσοτάκης λοιπόν βγήκε και είπε πάρα πολλά προχθές. Το καλύτερο το έχουμε ακούσει, αλλά νομίζω πρέπει να το μοιραστούμε και από αυτή την εκπομπή. Η αγάπη του για τον συνάνθρωπό του. Δεν μπορεί να λες ότι δεν μεγαλώνει το όριο ηλικία σήμερα. Καλά, μην κοιτάτε εμένα που είμαι 95 χρονών και ξεκόρθω να δουλεύω. Μπράβο! Αλλά γιατί θα φύγει ο άνθρωπος στα 50 ή στα 55 ή στα 60. Όταν το προσδόκιμο της ηλικίας ανεβαίνει δραματικά, θα ανεβεί και η εργασία. Μπράβο! Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουμε δυστυχώς νωρίς. Μη σταματάτε μη ούτε για μια στιγμή το γαλιγάλι. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουμε δυστυχώς νωρίς. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουμε δυστυχώς νωρίς. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουμε δυστυχώς νωρίς. Τέσσερις φορές να το ακούσουμε, δεν είναι μοντάζ. Αυτά συνήθως τα κάναμε εμείς κάποτε. Δεν χρειάζεται με το Μητσοτάκη πια, έχουν καταργηθεί όλα. Εμείς, οι άνθρωποι, οι αξίες, η ζωή, η φιλοσοφία, οι απόψεις, τα ερωτήματα, οι απαντήσεις, όλα έχουν καταργηθεί. Το είπε ο άνθρωπος, δυστυχώς δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι νωρίς. Τι άλλο, έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Δεν ξέρω αν εκφράζει, αν το προσωπικό του θέμα το γενικεύει. Δεν τον βλέπω για τέτοιον. Μάλλον αυτός, έχοντας καβατζάρει αυτό που έχει καβατζάρει σε συνεννοήσεις με τις υπερκόσμιες δυνάμεις, μιλάει για όλους τους υπόλοιπους. Η τρίτη ηλικία είναι το πρόβλημα. Δεν πεθαίνει η τρίτη ηλικία. Έχει ένα καημό κι αυτός, να του κάνουμε το χατήρι. Δεν έχει άλλο καημό. Με πάθος τέτοιο για άλλα θέματα δεν μιλάει, παρά μόνο για να πεθάνουν άνθρωποι. Το είπε και δημόσια, το είπε και καθαρά. Δεν ξέρω τι άλλο θέλουμε από τη ζωή μας εμείς, εφόσον το ακούσαμε και αυτό. Εκτός από αυτό, είπε και άλλα. Τον ρώτησαν εκεί νέοι bloggers και καλά που είχαν πάει δίπλα του, γιατί δεν κάνει μια επιχείρηση, τι θα έκανε τώρα αν ήταν νέος. Μα νέος είναι. Δεν βλέπαν τα παιδιά. 95 χρονών, νέος είναι. Μπροστά στο όριο που είχε ο Μητσοτάκης, μόλις τώρα αρχίζει από τον μπουσούλιμα να στέκεται στα δύο πόδια. Δεν το έχουν καταλάβει. Αφελεί τα παιδιά, άλλωστε είναι και bloggers. Οπότε ρώτησε και μια κοπέλα το Μητσοτάκη τι θα κάνει και μας ξετύλιξε το κουβάρι. Τι κουβάρι? Τα κουβάρια. Τα μαλλιά και τα κουβάρια της ζωής του. Για το τι επιλογές είχε μικρός και τελικά πού αφιερώθηκε. Εσείς αν ήσασταν νέος, με την εμπειρία που έχετε τόσων χρόνων όμως, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 2013, ποια επιχείρηση, τι startup θα επιλέγατε? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να απαντήσω είναι εάν θα έκανα επιχείρηση. Ασχολούμαι με την επιχείρηση. Όταν τέλειωνα το πρακτικό λύκειο και μετά το πανεπιστήμιο, ήμουν αριστούχος. Ήμουν πάντοτε ο πρώτος παντού. Και είχα τάση βασικά προς τα μαθηματικά, αλλά ήμουν καλός σε όλα και είχα δυσκολία να διαλέξω τι να κάνω στη ζωή μου. Τελικά και τα πράγματα και η επιλογή δική μου με οδήγησαν στο να κάνω πολιτική. Και η επιλογή δική μου με οδήγησαν στο να κάνω πολιτική. Μεγάλη γάλη, μοντέρνος όριος, αληθινός χορός. Μεγάλη γάλη. Δεν ασχολήθηκα με επιχειρήσεις. Δεν με απασχόλησε το πρόβλημα του να κερδίσω χρήματα. Χριστός. Δεν με απασχόλησε το πρόβλημα του να κερδίσω χρήματα. Δεν με απασχόλησε το πρόβλημα του να κερδίσω χρήματα. Αφιερώθηκα σε κάτι αλλιώτικο. Στις επιταγές μάλλον. Τέλος πάντων τον ακούσαμε, δεν ήθελε τίποτα, ενώ θα μπορούσε να τα κάνει όλα, τα πάντα, γιατί άλλωστε. Και αφιερώθηκε σε κάτι διαφορετικό, τον ελληνικό λαό εννοεί. Αυτός και όλη του οικογένεια την πληρώνουμε από τότε, χωρίς να παράγουν και πολλά. Αν μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους, η οικογένεια Μητσοτάκη είναι η πρώτη και καλύτερη. Δεν είναι επίορκοι, είναι συνεπείς αυτό που κάνουν, τους βρίσκεις όταν τους θες, σε εξυπηρετούν, όπως συμβαίνει πάντα. Αυτά με τον κύριο Μητσοτάκη και την ωραία συνέντευξη. Δεν του έχουν πάει όλα εύκολα στη ζωή, γιατί λέμε εμείς εδώ τώρα με την ευκολία και με την άγνοια 100 χρόνων ιστορίας, όμως υπήρχαν και στιγμές που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Θα θυμίσουμε τώρα μόνο μία στιγμή, θα διαλέξουμε στην τύχη από αυτές του Μητσοτάκη, όχι το 65 που όλοι θα νομίζατε. Λίγο μετά, όταν ήρθε η Χούντα που αναγκάστηκε να πάει στην εξορία στο Παρίσι, δεν ήταν μόνος, ήταν και άλλοι Έλληνες βέβαια εκεί, στο Παρίσι εξορία, και περιγράφει ο ίδιος, θα ακούσουμε εδώ, τις μαύρες στιγμές και ώρες που πέρασε αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα και πέτρινα χρόνια και για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι. Ο πατέρας εξορία και το σπίτι φορτανό. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καραβαλής. Είμαστε οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Ελάτε κι άλλοι! Τη σιέστα. Όταν τελειώνει. Τη σιέστα. Το θέλεις πάλι. Αφού έχετε δουλειά, μην μιλάτε τότε συνέχεια με αυτόν τον τρόπο και την κυβέρνηση. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ξέρετε κανένα καλύτερο να κυβερνάει και τον ξέρα. Όχι, ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος, δεν το συζητάμε. Η σιέστα λοιπόν να σου περιγράφει τα χρόνια της Χούντας. Θα ακούν και οι νεότεροι και θα νομίζουν ότι η Χούντα είναι κάτι καλό, γιατί πας εξορία στο Παρίσι και κοιμάσαι το μεσημέρι. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτό συνέβη στο Μητσοτάκη. Και οι υπόλοιποι δεν πήγαν στο Παρίσι, πήγαν σε καλύτερα μέρη, Μακρόνισσος, Γιάρος κυρίως, έπαιζε πολύ εκείνα τα χρόνια. Και το μεσημέρι μάλλον δεν κοιμόντουσαν. Μάλλον δεν κοιμόντουσαν και τις άλλες ώρες. Τέλος πάντων, μην τα ξύνουμε τώρα αυτά. Μην σας χαλάμε την ειδηλιακή εικόνα που έχετε για την Χούντα. Αυτά πέρασε ο άνθρωπος εκεί. Το έλεγε, κοιμόταν το μεσημέρι. Είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να έχεις όρεξη κάθε μεσημέρι να κοιμηθείς. Και πρέπει ντε και καλά να είσαι εξορία στο Παρίσι, εξορία στο Παρίσι, στον πύργο του Αϊφελ, στις γειτονιές εκεί, στη Μονμάρτη και σε όλα τα υπόλοιπα. Να πρέπει όλα αυτά να τα υφίστασε και να κοιμάσαι και το μεσημέρι. Είναι αβάσταχτος ο πόνος πραγματικά, ο άνθρωπος το κουβαλάει και γι' αυτό του βγαίνουν διάφορα τραύματα που τα βγάζει με ένα μίσος προς τους ανθρώπους, επειδή ακριβώς βασανίστηκε εκείνα τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε 10 κλισές στη σειρά, τα είπε χθες ο Σαμαράς. Οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Ένα. Η επανεκκίνηση της οικονομίας είναι εδώ. Δύο. Επομένως η πατρίδα μας γυρίζει σελίδα. Τρία. Πιστεύω πραγματικά ότι η ανάκαμψη δεν είναι μακριά. Τέσσερα. Και τελικά η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Πέντε. Η επανεκκίνηση της οικονομίας είναι εδώ. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το 3, Ένα, δύο, τρία. Να. Ήταν 5 τα κλισέ, το 5 παραπέμπει και αλλού, γι' αυτό φεύγουν τα χέρια κατευθείαν. Και πολύ ωραία κάνει εδώ η Νικολέτα και το επισημαίνει. Είναι τόσο συμπυκνωμένος ο λόγος του Μητσοτάκη που δεν μπορείς να τα πιάσεις όλα. Λέει, είπε ο ίδιος, μην κοιτάτε που εγώ είμαι 95 χρονών και δουλεύω ακόμα. Και ρωτάει ευλόγως η κοπέλα. Κυρία, δεν ξέρω τι είναι, τι δουλειά κάνει ακριβώς ο Μητσοτάκης. Αυτό που φαντάζεσαι. Σηκώνει το πρωί, πάει σε ένα γραφείο, ξυρίζεται, βάζει γραβάτες εκεί. Πάει σε ένα γραφείο, κάθεται, έχει καμιά δεκαριά να φέρνουν ό,τι επιθυμήσει θέλει. Αυτό είναι δουλειά. Αυτό το κάνει τόσα χρόνια. Πληρώνεται κιόλας από αυτό και γι' αυτό. Και νομίζω είναι ότι πολύτιμο, πρέπει να το διατηρήσουμε. Και δεν ξέρω αν παίρνει τις τρεις συντάξεις που έπαιρνε και στην κατοχή που έτρωγε και τα τρία συσίτια. Αλλά όμως είναι χρήσιμο στην ελληνική ζωή και μόνο η δήλωσή του ότι δεν πεθαίνουν οι ηλικιωμένοι και μόνο γι' αυτό αν δεν τον είχαμε έπρεπε να είχαμε ανακαλύψει ένα Μητσοτάκη για να τα λέει αυτά. Μπας και μπει τάξη σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορεί κάποιος να ζει μέχρι τα 95 να παίρνει τρεις συντάξεις, δύο πόσες παίρνει και να βγαίνει να βρίζει όλους αυτούς που τον πληρώνουν. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Εδώ είναι ελληνοφρένεια κατά τα άλλα. Εδώ, μόνο εδώ και γύρω τριγύρω που κοιτάτε. Έχουμε τηλέφωνο επικοινωνίας βεβαίως, είναι το 211-200-8200, αυτός είναι αριθμός για την ακριβία του τηλεφώνου. Έχουμε και mail, η διεύθυνση είναι στούντιο, παπάκι, realfm.gr και έχουμε και κινητά, ένα σύστημα μάλλον, εσείς έχετε κινητά, γράφετε real, αφήνετε κενό και ό,τι θέλετε μετά, πατήστε και 54% για να έρθει στη σωστή θέση και πλευρά. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο, νέος ακόμη, δεν φτάνει την ηλικία που πρέπει να πεθάνει, σύμφωνα με το Μητσοτάκη. Και εντός λίγων λεπτών είμαστε εδώ με τα υπόλοιπα. Και για να πούμε το στραβού το δίκαιο, εγώ ακούγοντας αυτόν τον κύριο του Διεθνούς Προσφέρατος, τον Ντόπτσεν που τον έκανα, έλεγα, μα ο άνθρωπος έχει δίκαιο. Καλά τα λέει, πώς σας πω, δίκαιο είχε όταν μας τα έλεγε. Ελάτε κι άλλοι! Η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Όταν τελειώνει, το θέλεις πάλι. Μη σταματάτε, μη ούτε για μια στιγμή. Το χάλι γάλι. Κύριε Παντίνη, κύριε Παντίνη. Η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Τα μανίκια του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Τότε το συνέχεια με αυτόν τον τρόπο και την κυβέρνηση, τι να κάνουμε δηλαδή, ξέρετε κανένα καλύτερο να κυβερνάει και τον ξέρα. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν δυστυχώς νωρίς. Η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Να το πούμε στην κυρία Μαμή τουλάχιστον. Απορία Κροάτριας, υπόπη. Ανακοινώσατε, λέει, τον νικητή της κλήρωσης. Βεβαίως τον ανακοινώσαμε. Βγήκε πριν και στην Κάτια. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι τυχερός. Το είχε στείλει μια φορά, λέει, μόνο. Στην αρχή είχε στείλει ένα μήνυμα, ένα, και έτυχε να πάρει τα λεφτά. Τον βγάλανε πριν. Μην έχετε αγωνία. Δεν είστε εσείς, κυρία Πόπη. Είναι ένας κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Πάντως βγήκε, γίνανε όλα τυπικά. Με όλα αυτά που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις, τον ζηλέψαν όλοι οι άλλοι, χάρηκε ο ίδιος και η ζωή συνεχίζεται κανονικά όπως τα ξέρουμε. Άλλος ακροατής ρωτάει αν αληθεύει το γεγονός ότι οι μπουλντόζες χτες, εκεί που είχε πάει ο Σαμαράς, Βενιζέλος κλπ., ήταν θέατρο σημαίνω στην Ολυμπία Οδό. Υπήρχαν ενοικιαζόμενοι εργάτες της Άκτορ. Αν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό και αν αληθεύει, δεν ξέρω αν αληθεύει, αν ήταν θέατρο, αν ήταν ενοικιαζόμενα, αν τα στήσανε μόνο. Έχουν ξαναγίνει αυτά. Αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει καλό θέατρο σε αυτόν τον τόπο. Αν το έπαιξαν καλά, και από ό,τι είδα, το έπαιξαν καλά οι πρωταγωνιστές, χαλάλι. Έτσι κι αλλιώς, στον καιρό της κρίσης, το μόνο που μένει είναι μια καλή παράσταση. Η τέχνη γενικότερα, από την οποία περιμένουμε και πάρα πολλά. Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης κυρίως, κάνουν τέχνη σε πολλά επίπεδα. Δύσκολη, ανάλογα βέβαια τα θέματα και τη συγκυρία και το κείμενο και το σενάριο. Χαλάλι, αν ήταν θέατρο, το ζήτημα είναι να είναι καλό θέατρο. Είδα σήμερα τηλεόραση το πρωί. Αχ, τι σούλαχε. Έλα, να δεις τι είδα όμως. Ποιο, τον τηλεπανελίστα, τον Άδωνη. Όχι, είναι νεκραναστή. Ο Άδωνης έχεις καταλάβει, έτσι. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος πανελίστας τηλεόρασης. Δεν είδα σοπα. 7.000 το μήνα του δίνουμε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Έλα ρε Αποστολή, καλή. Yeah. Δεν πιστεύω να κάνω καμιά μαλακία και να μην ανοίγουν τα μαγαζιά τις Κυριακές. Γιατί πηγαίνω και ψωνίζω κάθε μέρα και το Σάββατο μου περισσεύουν λεφτά. Θέλω οπωσδήποτε άλλη μια μέρα. Καλέ, όλοι θέλουμε. Εγώ δεν προλαβαίνω τις άλλες μέρες. Ελπίζω στις Κυριακές. Δεν θέλω να μένουν λεφτά στο σπίτι. Να μπει κανένας ληστής. Μπράβο, μπράβο ρε Αποστόλη. Τι να τα κάνω, να κάθομαι να τα μαζεύω. Να τα αφήσω στις τράπεζες μέσα στους κλέφτες. Μπράβο ρε Αποστόλη, μπράβο. Τίποτα. Θέλω να τα επενδύσω. Να ρίξω χρήμα στην αγορά. Μπράβο. Αλλά θέλω μόνο Κυριακή. Δουλεύω τις καθημερινές. Βλέπεις, ξέρεις τι ώρες είμαι εδώ. Λοιπόν. Μπράβο. Να ανοίξουν όλοι τις Κυριακές. Μπράβο, εσένα έχω για να τα λες από το ραδιόφωνο να παίρνουμε κουράγιο ότι θα ανοίξουν τελικά. Έτσι. Και γιορτές, και αργίες. Έγινε, τόνισε το. Έχω μια ξαφνική επιθυμία στις αργίες να ψωνίζω. Μπράβο, μπράβο ρε Αποστόλη, να πάμε και την Τετάρτη να ψωνίσουμε. Ανεξέλεγκτη. Α, Πρωτομαγιά. Ναι, βέβαια, Πρωτομαγιά, να πάμε. Εννοείται. Αυτό έλειπε να κάνουμε τώρα απεργίες και βλακίες που λένε οι άλλοι. Σε βλακίες, απεργίες, καταλήψεις τέτοια, έλα. Καραγκιόζη. Μη μασάς τώρα την καραμέλα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ψώνια και τις Κυριακές. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα μήνυμα μόνο θέλω προσωπικό. Ναι. Κάτω οι φασίστες, Αλέξη, άσε την αφισοκόλληση και έλα να σώσουμε το γάμο μας. Ποιος, τι γίνεται, εξήγησέ το μου, τι συμβαίνει, Αλέξη. Ευχαριστώ. Έλα, ρε. Έλα. Δεν μου λες, είδες αυτή την αφίσα με το παιδάκι από τη Σουηδία που κλαίει? Γιατί λέει θα πάει κάποιο παιδάκι στην Κρήτη και κλαίει. Α, περίμενε. Ναι, το έχω δει, μωρέ. Το έχεις δει αυτό, λέει. Αλλά λέει σουηδικά πάνω και δεν τα καταλαβαίνω. Το μεταφράσανε. Κλαίει. Τι σημαίνει, λέει Visa Van, η Vinga, Saka, Til, Creta, η Somar. Αυτό, ναι, ότι θα βρει στην Κρήτη και καλά και κλαίει το παιδάκι. Στεναχωριέται. Γιατί όμως στεναχωριέται, μας λέει. Γιατί στεναχωριέται. Έρχεται με τη μαμά, τη γάμα με τη μαμά εδώ πέρα. Τα βλέπει το παιδάκι, στεναχωριέται. Ενώ αν το κλείσει εκεί μέσα στην Σουηδία, έρχεται και η μαμά και γάμα μόνη της μετά. Δεν το καταλαβαίνεις, ρε. Α, όχι, δεν το πήρα χαμπάρι. Δηλαδή, καλά και αυτοί έρχονται στην Κρήτη, έρχεται μάνα, πράμα με το παιδί της και πάνε στα μάλια να την πηδήξουν. Τι κάνει, ρε, έρχεται εδώ, γαμπάσατε να πούμε, βγάζουν τα μάλια και φεύγουν, το ξέρει. Δεν έχει πάρει Σουηδέζα. Α, όχι, εσύ έχει πάρει. Πηγαίνω στο IKEA όλη την ώρα, εκεί ψάχνω με τίποτα. Ελληνίδες είναι όλες, κάτι μαλακισμένες, χοντρές. Μια Σουηδέζα δεν έχω πετύχει. Σουηδό έχεις πάρει? Με έχει πάρει. Δηλαδή όχι μόνο εμένα, όλους μας. Πρώην Σουηδός μετανάστης στη Σουηδία. Έχει καθαρίσει μισή Στοκχόλμη, δεν τον έχω πάρει εγώ. Πήρε όλη την Ελλάδα. Σταμάτα να μιλάτε. Δεν μπορώ, πρέπει. Ναι. Έλα, είστε και πρόθετες στο Ιντινίδια, βλέπω, έτσι. Γενικώς. Ναι, γενικώς. Να, πώς αποδεικνύεται τη σιδεραράκη του Τζορτζ Σόρος. Με όλους τους κουκουλοφόρους είμαστε μαζί εμείς. Ναι, τα χ***τα τρία που δεν έχω είστε. Τα που δεν έχω είστε. Παλαιτόμορα πράκτορες. Σας ενημερώνω, λοιπόν, ότι έρχεται το Πάσχα. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, δυστυχώς νωρίς. Νωρίς, δεν πεθαίνουν νωρίς. Έβαλε και το νωρίς για να θα μπορούσε να το βάλει οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν, να το πιάσει όλο. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα, καλά τα λέει ο άνθρωπος, διότι έχουν έρθει κάποιες επενδύσεις, ανοίγουν δουλειές και αν δεν έχουμε αυτόν τον λόγο, δηλαδή να πεθαίνουν οι άνθρωποι, αυτές οι δουλειές δεν θα πάνε καλά και αυτό δεν είναι καλό για την ελληνική οικονομία. Η κρίση σας έφερε σε αδιέξοδο και σκέφτεστε να αυτοκτονήσετε? Σκέφτεστε να αυτοκτονήσετε και δεν ξέρετε πώς? Ανησυχείτε μη λερώσετε το σπίτι σας με αίμα και ποιος θα καθαρίζει? Φοβάστε μη σας έρθει ο πολυέλαιος στο κεφάλι όταν κρεμαστείτε? Οι σφαίρες κοστίζουν ακριβά? Μην το σκέφτεστε. Μη λερώνετε τα χέρια σας με αίμα. Έλατε στον ειδικό να σας απαλλάξει από όλα τα άγχη της αυτοκτονίας. Έλατε στον Θόδωρο Πάγκαλο και αυτοκτονήστε με την ησυχία σας. Ξαπλώστε στην ειδική κλίνη και γίνετε αποκαΐδη στη στιγμή. Απαλλάξτε την κοινωνία από το άχρηστο σαρκείο σας και κάντε καλό στο περιβάλλον και στους οικείους σας. Τέρμα στα έξοδα της κηδείας. Τέρμα στη μίζα του παπά που θα σας διαβάσει. Χτυπάμε και τη διαφθορά. Τέρμα στα κεριά, τέρμα στην καντιλανάφτρα. Όλα σε μια τεφροδόχο νοικοκυρεμένα. Θόδωρος Πάγκαλος. Γιατί στο ταξίδι της ζωής μας δεν έχει σημασία ο προορισμός, αλλά ποιον βλέπεις τελευταίο πριν τον προορισμό. Σε περίπτωση ομαδικής αυτοκτονίας, μπείτε στο πρόγραμμα «Τους κάψαμε όλους μαζί» και καείτε οικογενειακός. Όποιος τηλεφωνήσει τα επόμενα 10 λεπτά θα πάρει δώρο την οικογενειακή τεφροδόχο για να κοιμούνται οι στάχτες σας αγκαλιά. Θόδωρος Πάγκαλος. Σας έκαψε ζωντανούς, σας καίει και νεκρούς. Θα δοθεί προτεραιότητα σε Τσίπρα, Κομμουνιστές, Πελεκούδη. Όλη τέφρα, τούρου τούτου. Όλη τέφρα, τούρου τούτου. Όλη τέφρα. Για όλους αυτούς τους μίζερους που λένε ότι δεν έχουν ανοίξει δουλειές. Άμα υπάρχει μυαλό και διάθεση, όλα μπορούν να συμβούν. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω πάρει τόσο φορά τηλέφωνο, δεν απαντάτε. Απαντήσαμε τώρα. Απαντήσατε τώρα. Καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, σα είναι δεύτερη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο μέσα σε δύο μήνες. Σας παίρνω τηλέφωνο από Ανατολική Αττική. Από Κερατέα συγκεκριμένα. Καλά, τι θέλετε, την Πανοκρουσία, δεν πήρατε και από Ανατολική Γερμανία. Ανατολική Αττική πήρατε, σιγά. Ωχ, σε σένα πήρα αγόρι μου. Τέλος πάντων, λάθος έχω κάνει. Α, λάθος, τώρα λάθος. Τι ήθελες? Μπορεί δεν ακούγεται κάπου εδώ πέρα ο σταθμός. Υπάρχουν πολλές παρεμβολές γι' αυτό. Έχετε γεμίσει εναρχικούς, γι' αυτό μάλλον. Εκεί στην Κερατέα, τα θυμάμαι. Ναι, οι γέροι πετάγανε μπουκάλια και μολότοφς. Δεν ξεχνώ. Πάνε καλές εποχές, πάνε δυστυχώς. Πάνε δυστυχώς. Τώρα που ανοίγει ο καιρός και κάνει ζέστη και δεν υπάρχουν λεφτά για ρεύματα και air condition, πού είναι εκείνη η αύρα που σας κατέβρεχε κάθε τόσο φυσικά, να δροσιστείτε. Έκανε την εμφάνιση της εδώ πέρα. Δεν ξέρω, δεν πάει καλά το κράτος του Δένια, δεν πάει. Τέλος πάντων. Κάντε και εσείς κάτι να σας προσέξουν. Έλα, Αποστολάκη. Έλα, φιλαράκι. Τι έγινε, τι κάνεις? Όμορφα, σένια. Δεν μου λέτε, όσο πλησιάζουν οι εκλογές του ΣΑΤΑ, η τροχιά κυνηγάει περισσότερο. Και κάπου ακούστηκε ότι η Λεμπερόπουλος θα κάνει πλακάκια να πηγαίνει εκεί πέρα και να κάνει τον ήρωα, να παίρνει τα διπλώματα πίσω. Δεν ισχύει, τι λες εσύ? Αποστολή, για αυτό το ζήτημα που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη με το σκάνδαλο με την τεχνητή κονιμοποίηση, έξακου, έτσι. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι σκάνδαλο, τέλος πάντων. Είστε άτιμο μελέτη εσύ, δημοσιογράφη, ρε φίλε. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα μπορούσε να βγει και να πει χίλια δυο πράγματα για το πρόβλημα που έχουν τα νέα ζευγάρια και αναγκάζονται να αντικρουπίσουν σε μεγάλη ηλικία και να παντρευτούν ακόμα. Το ότι τα κορίτσια αναγκάζονται για να μπορούν να δουλέψουν, να υπογράφουν χίλια μέρια σε χαρτιά δεξιά-αριστερά, ότι δεν θα κάνουν παιδί στην κανονική του ηλικία και αναγκάζονται μεγάλε τελικά να ψάχνουν να τεχνοποιήσουν για να μπαίνουν στην όλη διαδικασία με τεχνική γονιμοποίηση και την εκμετάλλευση που πέφτουν στα κορίτσια που παίρνουν τα οάρια τους, και αντί να πούν να βγουν όλα αυτά και να δείξουν τα δέξοδα του καπιταλισμού, τέλος πάντων, ρε φίλε, τι βρίσκουν και λένε οι δικοί σου? Θυμούνται ότι τα κορίτσια αυτά που παίρνουν τα οάρια τους είναι από χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και πρώην σοσιαλιστικές χώρες, λες και οι χώρες αυτές δεν είναι πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι πλέον μέλη του ΝΑΤΟ, και στο φινάλε τα κοριτσάκια αυτά, τα περισσότερα, αν όχι όλα, που δίνουν σήμερα τα οάρια τους κάτω από αυτές τις συνθήκες, ήταν αγέννητα όταν υπήρχε ο σοσιαλισμός, ρε φίλε. Καλέστε του λόγου σας. Ναι, καλή σας μέρα. Γεια σας. Μου δώσαν το τηλέφωνο από το σχολείο, από το λύκειο της κόρης μου, για να πάρω για τα χαρτιά των κοινωνικών κριτηρίων, μου είπανε, να ρωτήσω τι ακριβώς χρειάζεται. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα καλά γιατί μου δώσανε για σας να... Και εγώ δεν κατάλαβα καλά, ξέρετε που έχετε πάρει? Δεν ξέρω, μου δώσανε ένα τηλέφωνο και μου είπανε να επικοινωνήσω εκεί για τα χαρτιά των κοινωνικών κριτηρίων. Γι' αυτό πέστε μου, τι είναι εκεί πέρα, τι τηλέφωνο είναι αυτό που μου δώσανε? Σούπερ μάρκετ είμαστε εδώ, Σκλαβενίτης. Δεν είμαστε καλά. Να σας συνδέσω με τα τυριά? Όχι. Θα ξαναπάρω να δω τώρα. Θέλετε κάποιον από τον όροφο? Όχι. Μάλλον λάθος μου δώσαν το τηλέφωνο. Δεν μπορεί. Έχουμε προσφορά στα είδη τζακιού λόγω καλοκαιριού και στα είδη κάμπινγκ. Ενδιαφέρεστε? Όχι. Εγώ πήρα στο σχολείο να ρωτήσω για κάτι χαρτιά και μου δώσαν αυτό το τηλέφωνο. Α, δεν ξέρω. Έχουμε και στις μπύρες προσφορά. Ναι, κάτι λάθος. Στα δύο πακέτα ένα μπουκάλι δώρο. Ναι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Καλά. Σας λέω κάτι λάθος, θα μου δώσουν το τηλέφωνο. Και γλυκά, έχουμε τα καλύτερα γλυκά, το λέω. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Και στα μακαρόνια. Εντάξει, αλλά ναι, τώρα άλλο ψάχνω. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Πάντως ευκαιρία είναι. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Είναι μήνυμα από κινητό. Έκανε πολύ μεγάλο κόπο εδώ ο άνθρωπος. Είναι το μεγαλύτερο μάλλον μήνυμα από κινητό που έχουμε λάβει. Θα το διαβάσω ολόκληρο. Ανδρέας Κοροπή. Όχι στη σύγχρονη σκλαβιά. Οι εξεργέρσεις των εργατών στο Σικάγο δείχνουν το δρόμο. Κάλεσμα. Τα συνδικάτα της βιομηχανίας μπροστά στη μάχη για την προετοιμασία της απεργιακής συγκέντρωσης της 1ης Μάη και κόντρα στην επιχείρηση των δυνάμεων. Μήνυμα είναι όλο αυτό κινητού. Και κόντρα στην επιχείρηση των δυνάμεων του κεφαλαίου και των πολιτικών τους εκπροσώπων να εκφυλήσουν και να αλλοιώσουν το περιεχόμενο της εργατικής πρωτομαγιάς, συνδιοργανώνουν εκδήλωση στην περιοχή του Κοροπίου, Κυριακή 28 Απρίλη, ώρα 11, πλατεία Αγάλματος. Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Συνδικάτο ΓΑ. Εκεί τελειώνει. Κουράστηκε. Δεν ξέρω τι έπαθε. Διαβάσαμε πάντως το μήνυμα, ήταν το μεγαλύτερο. Μπράβο στον Ανδρέα που το έγραψε, που το έστειλε. Έφτασε στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε τώρα τις παραγγελίες, όπως κάθε Παρασκευή στο τέλος. Ο λαός θα μας πάει στο μαγκαζίνο στο Γιάννη Παπαδόπουλο και αμέσως μετά το μαγκαζίνο στις 3.30 ακολουθεί η Λιάνα Κανέλη. Καλό Σαββατοκυριακό. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορείς? Μίλα. Λοιπόν, θέλω το Which Side Are You On? Boy. Όχι, Boy. Έτσι λέει. Τι άκουσε με, από Dropkick Murphys. Which side are you on? Ω, έτσι, και θέλα... Το έχω. Άκουσε με, θέλω να τα αφιερώσω στους βλάκες όλους τους Έλληνες που αποφασίσανε τώρα στα γεράματα να γίνουν μικροβιολόγοι σαν τον Μιχαλολιάκο για να μιλάνε για καθαρότητα αίματος και στους μεργάτες στη Μανολάδα, τους ξένους. Και να ξέρουν οι επόμενοι ότι είμαστε εμείς που θα αρχίσουν να μας υπεροβαλάνε τα σκυλιά των αφεντικών. Και μια κουβέντα που είμαι ο πατέρας μου. Θα έρθει η εποχή σύντομα που οι μισοί θα φοράνε κουκούλες και θα κυνηγάνε τους άλλους μισούς. Θα διαλέξουν ποια από τις δύο θέλουν. Μεριά, εντάξει. Έλα, Αποστόλη, μου βγάλε την ψυχή για να απαντήσεις. Να στην ξαναβάλω. Καλά, εντάξει. Ο καγκουρό είμαι από το Σίδνεϊ. Ναι. Πες του να βάλει το Στουρνάρα που λέει ότι δεν προλαβαίνει να τους δει και όταν τελειώσει αυτό, να βάλει το τραγούδι πολύ το όπως είναι επιπλωμένο. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Πολύ το όπως είναι επιπλωμένο. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Και όχι πια μόνο από την Ανατολή. Οι Κινέζοι είναι μόνιμοι πλέον, αλλά και Ρώσοι και από τη Δύση πια. Πωλείται και το δίνω όσο κι όσο. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Λοιπόν, κοίταξε την Παρασκευή, όταν μπορέσει τέλος πάντων, βάλε το Μουσαγρίο Παπαρά με ζωμουβέρι κοκό. Να το ακούσουν όσοι δεν το άκουσαν από το rinofrenia.net. Ποιο? Το Μουσαγρίο Παπαρά με ζωμουβέρι κοκό. Α, είσαι Μερακλού, έλα, γεια. Να ρωτήσω παρακαλώ, συγγνώμη που ενοχλώ. Αλίμονο. Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή. Και τι θα θέλατε? Θέλω να ρωτήσω κάτι για τη συνταγή. Ρωτήστε. Τι, εσείς μπορείτε? Ναι, αμέ. Τι συνταγή ήτανε? Τι ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα και τα γλασέ. Ναι. Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω? Με αγριοπάπαρα. Και λίγη σάλτσα σόγιας. Όχι, δεν είναι κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά τώρα. Για ποιο φάι λέτε, συγγνώμη? Ένα μους που είπε η κυρία προηγουμένως που έλεγε μία συνταγή. Α, αυτό το ίδιο λέμε, το μους αγριοπάπαρα. Μους αγριοπάπαρα με ζωμό βερίκοκου. Α, τι να σας λέω, νοστιμιά σκέτη. Και πού θα τα βρούμε αυτά? Τα αγριοπάπαρα, στην αγορά. Έχει και το αλφαβήτα νομίζω. Τι είναι σε σκόνη είναι αυτό δηλαδή? Τα αγριοπάπαρα. Όχι, δεν είναι σκόνη, όχι, δεν είναι σκόνη. Σε τεμάχιο κανονικά. Πάνε ζευγάρι. Μάλιστα, και η αναλογία πόση θα είναι δηλαδή? 170 γραμμάρια βερίκοκα και τα γλασέ πόσο να είναι? Ποια γλασέ, είπα εγώ για γλασέ. Hey, μέσα. Ναι. Αρχή η κυρία, 170 γραμμάρια βερίκοκα. Και 200 γραμμάρια αγριοπάπαρα. Όχι, γλασέ 170. Αυτά εννοεί. Απλά εγώ τα. Ναι, μπλα. Τώρα κατάλαβα, μπερδευτήκατε. Αυτά εννοεί τα αγριοπάπαρα, γλασέ. Άλλοι τα λένε γλασέ. Α, και τα ανακατεύουμε δηλαδή αυτά μέσα στην κατσαρολίτσα σε χαμηλή φωτιά. Σε χαμηλή φωτιά. Βερίκοκο, αγριοπάπαρο, βερίκοκο. Δεν βάζω κάποιο άλλο υγρό δηλαδή. Βγάζει υγρό το ίδιο το γλασέ και το βερίκοκο, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Υγρό βγάζει το ίδιο. Μια παραγγελία για Παρασκευή προς αποκατάσταση της αλήθειας. Ναι. Βάλε τον Άδωνη εκεί που λέει δεξιό σημαίνει να κρατάς τις παραδόσεις και κάτι τέτοια. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι τι είναι ο δεξιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση. Κατσίκι, τσίκι το κατσίκι. Του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. Πίστε τα παντζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας μπουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα από την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσει στα παιδιά του. Ωρε κόγκα θράκο! Εδώ είμαι καπετάν και ο Λέκα! Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα για να φάνε αυτή και η κλίκα τους. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Πάλι τις δηλώσεις του, που λέει δεξιό σημαίνει χάρη σε μας τρως ρε. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι τι είναι ο δεξιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος... Άμα δεν είχαμε ψηφίσει το μνημόνιο δεν θα είχαμε να φάμε. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι τι είναι ο δεξιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος... Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε, γιατί εμείς ψηφίσαμε ναι. Φτιάχ το λίγο έτσι να δείξουμε ποιο είναι το πρόσωπο της δεξιάς. Μια παραγγελιά για αύριο. Γεια, ναι, πες τη. Αυτόν που πήρε τηλέφωνο και ήθελε τον κύριο Γκούφι και εσύ τύπωσε ότι είμαι ο γιος του Γκούφι, ρε εσύ. Α, τον κύριο Γκούφα. Ναι, αυτό σε παρακαλώ. Ναι. Ναι, κύριε Γκούφα. Ναι. Ο Αντώνης ο Σονίτης είμαι, καλημέρα. Γεια σου Αντώνη, πες μου. Πήρα να ρωτήσω, με αυτό το θέμα με την εκκρεμότητα τι κάνουμε? Θα αναγκαστούμε να λαδώσουμε τελικά. Δηλαδή? Θα χρειαστεί κάτι. Κοίταξε, εντάξει, μέσα στο... Για να γίνει και πιο γρήγορα η δουλειά, καταλαβαίνεις Αντώνη μου. Περίμενε, μήπως έχω κάνει λάθος. Με ποιον μιλάω τώρα? Για ποιο θέμα θες, Αντώνη μου? Ο Κούφας είμαι. Κατάλαβα, εγώ πήρα. Ναι. Το θέμα το παλιό εκείνο εκεί με το. Για την Ψιτάλια. Α. Έχει μείνει μια εκκρεμότητα. Μήπως μιλήσατε με τον πατέρα μου? Εγώ είμαι ο γιος Γκούφας. Ο Γκούφι. Α, έλα, καλά, με τον πατέρα σου δεν πρέπει να μιλήσα. Εντάξει. Πείτε μου λίγο, γιατί εγώ έχω αναλάβει τώρα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Πάντως από ό,τι μου είπε ο πατέρας μου, μια εκκρεμότητα υπάρχει. Υπάρχει εκκρεμότητα, όντως, αλλά θα χρειαστεί λίγο κανένα χιλιάρικο ευρώ, βλέπω, για να προχωρήσει το θέμα. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν χάθηκε ο κόσμος. 1000 ευρώ όμως είναι δυο μισθοί γυναικοί. Εντάξει, εμείς έχουμε από την Ψιτάλια την εκκρεμότητα. Όχι, δεν μου τα φέρετε σε σκατά. Σε λεφτά. Εντάξει. Τι αιτήστε, ποιο είναι το αίτημα? Εγώ έχω μια επιταγή και λέω πότε να έρθω να την εξαργυρώσω. Αυτό είναι το αίτημα. Υπάρχουμε πει να την κανονίσουμε κατευθείαν. Κατάλαβα, ναι, αλλά σας είπα εγώ για να τρέξει, ξέρετε τι θέλει. Ναι. Να σας πω τώρα, αλλά κι εγώ επειδή μπαίνω και σαν μεσάζοντας, θέλω κι εγώ ένα δωράκι. Λοιπόν, εντάξει, μέσα. Μια TFT τηλεόραση. Βλέπω μπάλα εγώ πολύ. Θέλω μια τέτοια φαρδιά. Λοιπόν, να έρθω εγώ από εκεί πέρα. Ναι. Έλα με τα δώρα σου, θα σε δεχτούμε. Επειδή λοιπόν είμαστε όλοι τρεις ευτυχισμένοι, θέλουμε μια παραγγελιά για να το γιορτάσουμε. Τι? Το ασθενοφόρο. Γιατί? Το θέλουμε. Έτσι όπως θα φρενάρουμε, να έχουμε έτοιμο το ασθενοφόρο δίπλα. Να σου πω, ξέρεις τι, θέλω να βάλεις το θυμά σας όνει με το ασθενοφόρο. Πώς δεν το θυμάμαι? Ε? Και πονούσα. Και πονούσα. Και τι να κάνω? Που λέει πάνω κάτω πήγαινα και είπε σταματήστε να κατέβω και τα λοιπά, το θυμάσαι? Ναι. Αλλά δεν μπορώ να το συνδυάσω. Δηλαδή θέλω να το βάλεις σαν να είναι η Ελλάδα αυτή. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να το παρομοιάσεις με αυτόν που είναι μέσα στο ασθενοφόρο. Ναι. Α, περίμενε. Στο ασθενοφόρο. Ναι. Δηλαδή την παρομοιάζεις με ασθενή. Χουντικούλα. Να σου πω. Πατακούλα, μήπως είναι και στο γύψο η χώρα. Κατά, έλα να σου πω. Λέγε Μαρή. Βάλε μας κανένα. Αυτά μόνο εσύ τα έχεις πει. Ο Γεώργιος ο Παπ που γιόρταζε χθες. Ο Γαπ και ο Σαμαράς τώρα. Μόνο Χουντική έχετε πει την Ελλάδα ασθενή. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσα. Και σπάσατε πλευρά και χέρι, τι έγινε? Τέσσερα πλευρά. Ναι. Την κλίδα. Ναι. Και πνευμονοδόρακα, το κυριότερο που κινδύνευε άμεσα η ζωή μου. Ήρθε το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων, ναι, παρεξέκλεινε τη πορεία του και επήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Και πόνουσα. Και τι να κάνω. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, με επαιτιόμουν πότε ψηλά πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου. Don't skip for the bosses, don't listen to the lies. Poor folks ain't got a chance unless they organize. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you? Which side? Which side are you on, boys? Thank you.